tysięcy złotych, rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 24 maja, minęła siódma. Pora więc na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Na południu Polski trwa walka z żywiołem. Wiele rzek przekroczyło stan alarmowy. Podtopione są setki budynków. Kilkadziesiąt osób musiało opuścić swoje domy. Za chwilę w serwisie Trójki relacja z Podkarpacia i Małopolski. Będzie też kampania wyborcza. To już jej ostatnie godziny. Dobra informacja jest taka, że w nocy sytuacja nie pogorszyła się, ale zagrożenie na południu Polski wciąż jest bardzo duże, a straty związane z ulewami są ogromne. Na Podkarpaciu w czterech powiatach obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Najgorzej jest w pięciu gminach powiatów dębickiego, mieleckiego i stalowowolskiego. Na kilku rzekach woda przekracza stany alarmowe. Wczoraj ewakuowano 17 osób. Nasza reporterka Izabela Woźniak dojechała do Wadowic Dolnych koło Mielca i rozmawiała z mieszkańcami. To było wszystko zalane. Dzisiaj to tu jest, proszę panią, ślicznie. Właściwie to pan ma jezioro na podwórku. Nie, no to jezioro ja miałem wczoraj, wie pani. To wszystko pływało. No dzisiaj mówię, żeśmy tutaj zabezpieczyli, tak, że przynajmniej się do domu nie leje. No już dalej nie pójdziemy. No już dalej nie pójdziemy. I tam wszystko pola uprawne zera. W tym momencie, no tak jeszcze nie liczyłem, ale jakieś 3/4, 70 hektarów po prostu uprawiam, nie? Głównie zboża i kukurydzę. Dwa tygodnie temu skończyłem siać kukurydzę. Akurat na tej stronie koszty kolosalne, bo samo koszty nawozy i ziarno. Trzy usługi, no to około 48 tysięcy. Zboża głównie, pszenicę, kukurydzę, no nic nie będzie. Nie wiem, widzi pani, no na razie, no przed chwilą dolało, no wypompowałem tą wodę, widzę, już woda od nowa tutaj podchodzi, no będziemy teraz próbować coś pompować. Źle jest w Małopolsce. Wiele rzek przekroczyło stan alarmowy. Podtopione są setki budynków. Wieczorem w Krakowie zebrał się sztab kryzysowy z działem premiera i szefów najważniejszych służb w kraju. Relacja Pawła Pawlicy. Strażacy cały czas pracują między innymi na wałach w okolicach Krakowa oraz Wieliczki. Zabezpieczają również zagrożone podtopieniami domy. Uszczelniamy bramy wjazdowe, podziemne garaże. Mówił Marek Bębenek, komendant Małopolskiej Straży Pożarnej. Stany alarmowe przekroczone są na blisko 40 wodowskazach, głównie w dorzeczach Wisły. Stan alarmu przeciwpowodziowego został ogłoszony w Krakowie, gdzie rano spodziewana jest fala kulminacyjna. Mówi Bogdan Klimek z krakowskiego magistratu. Mamy przygotować się na najgorsze, aczkolwiek nie przewidujemy tutaj wyjścia rzeki poza bulwary. Wszystkie służby cały czas są w stanie najwyższej gotowości, zaznaczał premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję za bardzo dobrą koordynację, za ochronę życia, dobytku, mienia. Te starania musimy dalej kontynuować. Prognozy nie są zbyt optymistyczne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W nocy w Małopolsce znów padało i aż do wieczora obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze z ulewami możliwe też na Śląsku, Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. W serwisie Trójki teraz kampania wyborcza. To już jej ostatnie godziny. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Wczoraj szef PiSu był w Rykach na Lubelszczyźnie. Jarosław Kaczyński mówił, że Polska zbliża się do poziomu rozwoju państw zachodniej Europy. My, można powiedzieć, nadrabiamy, zbliżamy się. No, weźmy Niemcy. My zbliżymy się do Niemiec o 2%. Jeżeli chodzi o dochód na głowę. Dzisiaj to jest około 60% dochodu niemieckiego. Będziemy mieli po tym roku, jak wszystko będzie normalnie, o 2% więcej. I tak może być w kolejnych latach, ale to zależy od prowadzonej polityki. Według Jarosława Kaczyńskiego wybory do Europarlamentu są równie ważne jak te do polskiego. Także na Lubelszczyźnie kampanię wyborczą podsumowali ludowcy. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz w Lublinie zadawał pytania rządowi. Czy prawdą jest, jak donoszą niektóre portale amerykańskie w Waszyngtonie, żeby powstał Fort Trump, to musi być zrealizowana ustawa 447. Czy prawdą jest, że przehandlowali polskie majątki za cenę sprowadzenia wojsk amerykańskich do Polski? I czy jakiekolwiek rozmowy prezydent Duda, premier Morawiecki lub ktokolwiek z rządzących prowadzi w tym temacie? Powstaliśmy, żeby pokazać Polkom i Polakom, że jest możliwa zmiana w polityce. To już są słowa lidera Wiosny. Podczas konwencji w Warszawie Robert Biedroń nie przekonywał. Tu cytat. Jesteśmy trzecią siłą polityczną w kraju. W wyborach europejskich osiągniemy świetny wynik, a na jesieni będziemy prawdopodobnie współrządzili Polską. Część unijnych obywateli, w tym Polacy, nie mogli zagłosować na Wyspach. W Wielkiej Brytanii już po eurowyborach. Emigranci narzekają, że lokalne urzędy nie zdążyły zarejestrować wszystkich potwierdzających prawo głosu dokumentów w swoich systemach. Pani Kinga w lokalu wyborczym usłyszała nie i to mimo, że parę dni wcześniej urząd gminy potwierdził, że tak, wszystko jest w porządku. Pani Kinga straciła swój głos. Przyznali mi rację, powiedzieli, że rzeczywiście źle zostałam poinformowana przez ich urzędnika. A moja rozmówczyni nie jest jedyna, są też doniesienia o przypadkach, gdy obywatele unijni mieli wszystkie informacje, zrobili wszystko zgodnie z procedurami, a lokalne urzędy nie zdążyły tego zarejestrować. Jest już oświadczenie Centralnej Komisji Wyborczej na Wyspach. Podkreśla ona, że procedura rejestracji jest skomplikowana i że w przeszłości apelowała do rządu o jej uproszczenie. Do tego deklaracja. Zamieszania być może dałoby się uniknąć, gdyby czasu na organizację wyborów było więcej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki, 7.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie o sporcie, nawet podejrzewam, że wiem o czym. Mateusz Fusia, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o piłce młodych? I od tego właśnie zaczniemy, bo dokładnie 11 miesięcy temu na mundialu w Rosji Polacy dostali lanie od Kolumbii, dokładnie 0-3, a wczoraj w Łodzi było prawie tak jak w Kazaniu. Na początek Mistrzostw Świata U20 biało-czerwoni przegrali z Kolumbijczykami 0-2, ale mogło być wyżej. Kapitanem we wczorajszym meczu był Tymoteusz Puchacz. Przegraliśmy mecz, ale wiemy, że to jest turniej i nastroje muszą być cały czas pozytywne, bo zostały dwa mecze i dalej mamy szansę wyjść z grupy, więc my się nie załamujemy. To nie jest koniec świata, to nie jest koniec turnieju dla nas i będziemy walczyć do samego końca. Kilka rzeczy zaważyło na tej porażce, ale według byłego piłkarza i obecnie eksperta Andrzeja Juskowiaka kluczowy był błąd Sebastiana Walukiewicza przy pierwszym golu. Było widać taką wyższość pod względem szybkości, zwinności. To czasami można nadrobić, natomiast jeżeli się taki prezent robi przeciwnikowi w meczu, gdzie jest duża stawka, gdzie Kolumbijczycy liczyli na to, że będziemy pod większą presją i my możemy popełnić jakiś błąd. No akurat dobrze kombinowali, dobrze byli do tego przygotowani i to wykorzystali. Trochę martwi, że my mieliśmy mało atutów, jeśli chodzi o rozegranie, o kreowanie sytuacji, bo tych było naprawdę mało i niestety Kolumbijczycy dobrze byli ustawieni i nastawieni w tym spotkaniu. Kolumbijczycy dobrze kombinowali, teraz kombinować muszą Polacy. Wprawdzie można na tym turnieju zająć nawet trzecie miejsce w grupie i z niej wyjść, ale to trzeba zdobyć jakieś punkty. Kolejna szansa w niedzielę z Tahiti, które wczoraj 0-3 przegrało z Senegalem. Z Łodzi do Opola jakieś 210-215 kilometrów, natomiast lata świetlne dzieliły już kadrę U20 i siatkarską reprezentację kobiet, jeśli chodzi o formę, zaangażowanie czy w ogóle pomysł na grę. Zawodniczki Jacka Nawrockiego pokonały na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Tajlandii 3-0. Znów najlepiej punktowała dla nas Malwina Marzek, ale tym razem 19 punktów, to było trochę za mało dla niej. Strasznie ciężko mi się grało i wszystko, co było na czysto, bez bloku, nie wchodziło. Ja się bardzo cieszę, że ten mecz się zakończył 3-0, a nie gdzieś tam na przykład 3-2, bo zaczęłyśmy znowu źle i cieszę się, że znowu z tego wyszłyśmy. Później ta przewaga nam urosła, miał już tam momenty jakiegoś tam falowania gry i tak dalej, ale mecz był najlepszy w naszym wykonaniu. W klasyfikacji końcowej pierwszego turnieju Polki zajęły drugie miejsce za Włoszkami. Kolejny turniej za tydzień w Apeldoorn. Od kilku dobrych tygodni wiemy, że rajd Dakar się przeprowadza z Ameryki Południowej do Arabii Saudyjskiej. Wczoraj poznaliśmy więcej szczegółów, ale też opinie najbardziej zainteresowanych. Kuba Przygoński. Bardzo się cieszę, że Dakar zmienia lokalizację. Będzie to Arabia Saudyjska, bo jest to nowe wyzwanie dla wszystkich. Nowa przygoda, można powiedzieć, bo nikt nie zna tego rejonu świata i nie ścigaliśmy się tam nigdy, więc jest to naprawdę fajne wyzwanie. Też jest fajne to dla nas, że nie było za dużo dostępu do tej pory do Arabii Saudyjskiej, więc nikt tam nie mógł potrenować, sprawdzić terenu, więc to będzie dla wszystkich też sprawiedliwe i równe. A też wydaje mi się, że jak się Arabia Saudyjska otwiera, no to takie ruchy, jak tak duży rajd przyjeżdżający do tego kraju też no jakby otwiera trochę całe społeczeństwo tego kraju. Znów o sporcie za godzinę. No teraz oczywiście o pogodzie. Najpierw list od pana Marka, który pisze, że w Wejherowie jest bardzo ładna pogoda i 10 stopni Celsjusza, słońce. Z pozostałymi uwagami pana Marka również się zgadzam. No a teraz, co my tu mamy napisane? Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4.29, a zajdzie o 20.35. Proste obliczenie wskazuje, że dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku już o 8 godzin i 24 minuty. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Niestety jeszcze te opady będą miejscami głównie południowo-wschodniej i północnej połowie kraju będą opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, no to w ciągu dnia

Dziękuję bardzo za kolejne listy, między innymi pozdrowienia z Antwerpii. Przypomnę, że 71335 to SMS-y, man@polskieradio.pl to mail, no i Darek Pieruch przy telefonie 22 i 7 trójek. U nas za oknem wychynęło słońce, a Państwo piszą, przypominam, to nie jest koncert życzeń, o różne piosenki, a ja przekornie i złośliwie teraz nadam utwór instrumentalny. Mistrzowski duet Rodrigo i Gabriela. A teraz będzie coś, co przygotował Kuba Witkowski bardzo a propos wyborów, które już za chwilkę. Ponieważ nasza wiedza o Europie, a szczególnie o Parlamencie Europejskim, okazuje się być dość ogólna. Ja nie ukrywam, że słuchając tego, co Kuba przygotował, też nie bardzo precyzyjnie na niektóre pytania byłem w stanie odpowiedzieć. To są rzeczy, o których tak na co dzień pewnie nie myślimy i nawet podchodząc do wyborów nie myślimy, a może ta wiedza do czegoś się przyda. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki jest poziom naszej wiedzy na temat tych wyborów i Europarlamentu. To może tutaj prędzej. Pan prędzej? No nie wiem, spróbujemy. Co ile lat odbywają się wybory do Europarlamentu? Co 4 lata wydarzy. Co 4? 5. To 4 czy 5? 4. 4 lata z tego, co kojarzę. 4 lata. Prawidłowa odpowiedź to co 5 lat. Wiedza w polskim społeczeństwie, jak zresztą w całej Unii Europejskiej na temat Parlamentu Europejskiego, tego jak on działa, nie jest najlepsza. Europeista Krzysztof Kochoszczyński. Mamy tu duże braki i idą to praktycznie na każdym poziomie życia, niezależnie czy mówimy o ludziach młodych czy starszych. Ilu posłów zasiadało w Europarlamencie podczas kończącej się właśnie kadencji? O Jezu, powiem szczerze, nie pamiętam, ale sporo. 760. Strzelam 5. Prawidłowa odpowiedź to 751. Czy należy się tym martwić? Tak, zdecydowanie. Parlament Europejski jest instytucją, która wbrew temu, jak relatywnie mało się o niej mówi, ma duży wpływ na codzienne życie Polaków. Powiedziałbym, że nawet większy niż Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska i porównywalny przynajmniej z poziomem wpływu, jaki ma Komisja Europejska. To akurat wydaje się dla demokracji nie jest aż tak bardzo potrzebne. Socjolog Jarosław Flis. Tak naprawdę demokracja sprowadza się do tego, żeby wyborca rozumiał, jak podjąć bardzo prostą decyzję, zostawić czy odstawić tych, którzy aktualnie sprawują władzę. Ilu posłów z Polski zasiadało w Europarlamencie podczas kończącej się właśnie kadencji? Tego nie powiem panu, nie wiem. Coś chyba Polaków gdzieś koło 200, tak? Prawidłowa odpowiedź to 51. Z tego, co przynajmniej wiadomo z badań Polskiej Akademii Nauk, to jest tak, że wyborcy podejmują decyzje w sieciach społecznych. To znaczy, że każdy ma kogoś jednego, kto się na tym zna i mu ufa. I to może zupełnie wystarczyć, że ktoś po prostu nie wie, ilu tam jest europosłów i różne innych rzeczy, ale wie, że ten właśnie znajomy, to on się na tym zna, jego mogę zawsze spytać, na kogo zagłosować i on mi powie. I to może w społeczeństwie w zupełności wystarczyć. Czy w niedzielnych wyborach wybierzemy taką samą liczbę europosłów, co poprzednio? Nie wiem. Wydaje mi się, że na podobną. Myślę, że taka sama. Prawidłowa odpowiedź to nie. Wybierzemy w sumie 705 europosłów, w tym 52 z Polski. Jeśli chodzi o same liczby, to tak naprawdę nigdy się w to tak nie zagłębiałem. Czym zajmuje się Europarlament? Europarlament nie zajmuje się ustanawianiem prawa w takim sensie jak parlament nasz lokalny. Gospodarką europejską. Nadzorem wszystkich, nie wiem, wydatków i ogólnie co się dzieje w Unii Europejskiej. Parlament to przede wszystkim organ prawodawczy. Bierze też udział w uchwalaniu budżetu oraz udzielaniu Komisji Europejskiej absolutorium z jego wykonania. Problem jest taki, że Parlament Europejski powstawał bardzo ewolucyjnie. Przez bardzo długi okres czasu zwiększał swoje uprawnienia, zmieniał niektóre nazwy, procedury. I to wszystko jest wiedza, która jest bardzo kosztowna, jeżeli chodzi o wysiłek intelektualny, jaki należy w to włożyć, zanim w ogóle będzie się miało poczucie, że coś się zrozumiało. Co dla większości ludzi pochłoniętych swoimi sprawami jest trudne, że nikt im w tym nie pomoże. No i po gongu, jeżeli nawet troszkę zapamiętamy, to już nam się może kiedyś przydać. For me, like it trails across a clear blue sky. Maybe a path not foreseen to somewhere yet to be defined. Coming closer to the day, move up through the gates or turn away.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak to się składa, proszę Państwa, że znowu minęło pół godziny. Zegarek nieubłaganie wystukuje te kolejne minuty, czyli 7:30, czyli Krzysztof Zyblewski, bo będzie skrót. Najwcześniej za pół godziny kulminacyjna fala powodziowa na Wiśle ma dotrzeć do Krakowa. Będzie przechodziła przez miasto do 14:00. Służby wprowadziły alarm przeciwpowodziowy. Na bulwarach wiślanych stoją specjalne grodzie przeciwpowodziowe, mówi Bogdan Klimek z krakowskiego magistratu. Mamy przygotować się na najgorsze, aczkolwiek nie przewidujemy tutaj wyjścia rzeki poza bulwary. Poziom Wisły przekroczył 5 metrów i 20 centymetrów. W kulminacyjnym momencie rzeka może mieć 7 metrów. Ze skutkami kilkudniowych ulew walczą Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie. O 9:00 zbierze się specjalny sztab kryzysowy z udziałem premiera dla tych czterech województw. Polski rząd złoży dzisiaj skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tak zwanego Akta 2. Unijna dyrektywa przyjęta pod koniec marca przez Parlament Europejski dotyczy prawa autorskiego w internecie. Nowe regulacje mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w sieci. Dyrektywa w ocenie jej zwolenników ma lepiej chronić własność intelektualną, natomiast krytycy obawiają się cenzury. Unijne państwa mają 2 lata na wdrożenie przepisów. Poza Polską nie poparły ich Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg. Ostatni dzień na odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a będą wtedy poza stałym miejscem zamieszkania. Na podstawie zaświadczenia będzie można oddać głos w dowolnej komisji w kraju i za granicą. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. To jest najważniejsza liczba ostatnich kilkudziesięciu godzin. Najważniejsza dotycząca polskiej gospodarki. I co ważne, liczba zaskakująco dobra. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w kwietniu ponad 13,5%, licząc rok do roku. Wzrost w marcu wydaje się wobec takiego odczytu mizerny, bo wyniósł jedynie 3%. Dane zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się dynamiki sprzedaży na poziomie 8,5%. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski wyjaśnia, że dane wyjaśnia skąd tak dobry odczyt? Po pierwsze kalendarz, to znaczy w tym roku Wielkanoc była w kwietniu, a nie na samym początku, tak jak w roku ubiegłym, kiedy wszystkie w zasadzie zakupy przed Wielkanocą zrobiliśmy w marcu, tylko właśnie w tym roku dokonywaliśmy tych zakupów w kwietniu. Natomiast druga rzecz jest taka, że niezależnie od tego, kiedy ta Wielkanoc była, no to Polacy więcej zarabiają i więcej wydają. Oprócz liczby opisującej zachowania konsumentów w sklepach, Główny Urząd Statystyczny podał też wczoraj informację o kondycji budowlanki. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o prawie 17,5% w ujęciu rocznym. To według ekonomisty także dobry odczyt. Trochę też w tym pomogła pewnie i pogoda, bo się poprawiła, ale też fakt jest taki, że jesteśmy cały czas w tym okresie maksymalnego wykorzystania pieniędzy unijnych z obecnego 7-letniego budżetu. Ekspert dodaje, że część firm budowlanych ma problemy z powodu rosnących cen materiałów wykorzystywanych w tej branży. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami, a indeks Dow Jones stracił na koniec dnia prawie 300 punktów, zamykając się ponad 1,1% na minusie. S&P stracił 1,2% i w sumie od szczytów osiągniętych na początku maja spadł około 5%. Indeks jest na drodze do zanotowania najgorszego miesiąca w tym roku. Technologiczny Nasdaq zanurkował wczoraj najgłębiej, 1,6% na minusie. Na koniec waluty, euro kosztuje 4,30, dolar 3,85, funt 4,87. Frank szwajcarski po 3,83 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Teraz prognoza pogody poprzedzona podziękowaniem za słoneczne pozdrowienia ze słonecznej Opolszczyzny od Jarosława z Głupczyc. A prognoza, cóż ona mówi? No mówi, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami głównie w południowo-wschodniej i północnej połowie kraju możliwe opady, a także chwilami burze. Jeśli chodzi o temperaturę, no to temperatura maksymalna ma być w Zakopanem 10 stopni, w Krakowie 15, w Łodzi, Kielcach i Katowicach

No i była piosenka, a teraz będzie sygnał. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. I oczekuję na opowieść o tym, co pan przyniósł. A co pan przyniósł, nie wiem. Nie powiedzieli panu? Wie pan, troszkę, ale tak bez szczegółów. Bo tak sobie pomyślałem, że przed nami weekend wyborczy, ludzie będą jeszcze sobie jakieś decyzje podejmować, potem będą czekać na wynik, potem zobaczą taki wieczór wyborczy. I co byłoby właściwą lekturą na taki polityczny weekend? Stwierdziłem, że to będzie komiks. Neurokomiks. Neurokomiks? Neurokomiks. Dwoje naukowców, dr Matteo Farinella i dr Hanna Roche, postanowili wpisać się w historię komiksu światowego i zrobili komiks o mózgu, o tym, jak mózg działa. To jest troszkę takim językiem, jak było sobie życie, czyli wchodzimy do wnętrza organu i tam poszczególne elementy tego organu nagle ożywają, możemy sobie z nimi porozmawiać i odbyć podróż, taką prawie wernowską podróż, może nie do wnętrza ziemi, tylko do wnętrza mózgu. Towarzyszą nam też w tym naukowcy, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj wiemy, jak działa ten nasz tajemniczy bardzo organ, na przykład Santiago Ramon y Cajal, który sobie razem z neuroprzekaźnikami tam po mózgu hasa. W ogóle dowiadujemy się, że w mózgu troszkę jak w lesie tak jest. W mózgu jak w lesie? Tak, w mózgu jak w lesie. Znaczy chodzi panu o to, że są drzewa? No tak gęsto. A, gęsto, rozumiem. Gęsto i ciemnawo. A we dziurki? A we wórki? No może by... No właśnie, jak ktoś patrzy na wiewiórkę, to w jakimś sensie tę wiewiórkę tam sobie do tego... A, że odzwierciedla mu się. No i to jakoś tak wrzuca, nie? Rozumiem, to jest skomplikowane. Taki hologram wiewiórki jakby. Ale taki, z takim jednym cytatem może pozostańmy. Wszyscy jesteśmy neuroprzekaźnikami i wykonujemy różne zadania dla neuronu. Każdy z nas niesie specjalny klucz, który otwiera konkretną śluzę, czyli receptor. Poczułem się jakoś zbudowany. No tak, no zbudowane wszystko. Ale wie pan co, panie Mateuszu, czasem myślę, że mimo ogromnej wagi tych naukowych opracowań, to czasem wolę myśleć, że na przykład uczucie to jest uczucie, a nie siknięcie jakiegoś hormonu, który akurat w danym momencie udaje, że ja kogoś lubię. I kiedy pan lubi wywórkę, to pan ją naprawdę lubi. No właśnie. No to... No to zamknęliśmy sprawę, myślę, obopólnym uznaniem, że naukowcy swoje, a my czasem swoje. Tak, zwłaszcza, że w lesie las bez wiewiórki to takie, nie? O to chodzi. Trochę tak jak las bez wiewiórki. Ale gdyby jednak ktoś chciał taki wieczorek se spędzić inaczej, naturalnie, to ma neurokomiks. Doktor Matteo Farinella i doktor Hanna Roche, który polecał Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję. Dziękuję. Running down the road, breath is misty cold. Everything I touch leaves blood on the stone. The hounds are on my trail, I see the crossing nails. Everything is failing deep in my bones. But I tried, oh I tried, how I tried. Every time I got close, I could never get inside. So I wait, oh I wait, every night and day I wait. But the fear is closing in. Sorry, I just can't stop shaking. I can't get away. Every door I take leads me back into the maze. A laughter or a scream, everything's extreme. Come on, look at me. How much more can I take? But I tried, oh I tried, how I tried. Every time I got close, I could never get inside. So I just can't stop shaking. Look me in the eyes, tell me you still believe. I can make it through the night, I just have to breathe. Breathe in, breathe out. I just can't stop shaking. I just can't stop shaking. No to tak. Pozdrawiam. Nie, no przecież ja nie mogę pozdrowień kolejnych czytać, bo ja dziękuję tak raczej będzie en bloc, czyli hurtowo wszystkim. Naturalnie czasem wymieniam któryś z listów jakoś szczególnie mi się rzucający w oczy, ale wielką przyjemność mnie, redaktorowi, mnie tu oraz Zosi, Halince i Darkowi sprawia w ogóle to, że Państwo się odzywają mimo porannych zapewne obowiązków. No i dostajemy raporty o pogodzie, dostajemy raporty o reakcji na muzykę. No tak, się sam wkopałem. Bo jak zwykle, jak co piątek są ścierające się dwie tendencje. Jedna mówi, niech pan trochę złagodnieje, panie redaktorze, bo jakoś tak i ten deszcz, i te wszystkie kłopoty z opadami, a pan tutaj taką grzałę, a znowu tak był telefon w pierwszej godzinie, ostry, rokowy numer, pomaga walczyć z żywiołem. No i ja tu jestem, proszę państwa, rozerwany. Moje nerwy napięte jak postronki u wiewiórki. Znaczy w ogóle jak postronki, bo chciałbym wszystkich zadowolić. A wiadomo, że się nie da. Zresztą wiemy o tym przecież, że mamy różne stopnie zadowolenia tym, co robią różni, nie tylko redaktorzy, ale jeszcze od nas ważniejsi. I ta cała moja tyrada jest po to, żeby wypełnić czas, który pozostał do nadania utworu, który powinien zadowolić część elektoratu, znaczy słuchaczy, a inna część powie, że suweren nie lubi. I ja do końca życia nie będę wiedział, czy trafiłem. In this dream.